am un cuțu mare și-un pisic mai blând. Eu le dau mâncare, dar din când în când. Ca să nu mă vadă când se face ghem, pe pisic îl trag de coadă, de cât mă tem. Când cățelul latră împrejurul lui, creapă-n patru orice piatră și pisicul noi. Cățelul pare alt fel decât el. Are gură mare cum e la cățel. Viața-i mai frumoasă când te joci cu ei. Doar pisicul are mare ciudă pe căței. Să nu-l supăr pe pisic mai mult, i-am promis că o să-i cumpăr un cățel, dar mult.